د سرو نور دو نر وتل ملکاله د سرو نور دو نر وتل ملکاله اخ څور ډیر اهو نغزید دل ملکاله د سرو نور دو نر وتل ملکاله د سرو نور دو نر وتل ملکاله اخ څور ډیر اهو نغزید دل ملکاله اخسوم را دیر اهو نغازی دل زمان لکالی دکم ظالم للاسا او دکم ظالم پا امار دکم ظالم للاسا او دکم ظالم پا امار چی جوڑا دیرا شوز من لکار او زمان کاله چې جوړه دې را شمل کار او شمل کاله اخ څومره ډیر اهو نغزه دل زمل کاله د سرو نور دو نر وتل زمل کاله د سرو نور دو نر وتل ملکاله اخ څور ډیر اهو نغزید دل ملکاله اخ څور ډیر اهو نغزید دل ملکاله ژوند خو پک نشتا هرې خو مړ پرات دی ژوند خو پک نشتا هرې خو مړ پرات دی راواز جسدو نچو جولې زمون لکاله راواز جسدو نسو جدل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزه دل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزه دل زمون لکاله د سرو نور دو نر وتل زمون لکاله د سرو نور دو نر وتل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزید دل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزید دل زمون لکاله هیڅ نشتا د خخایو کاروانو نه پدې کار کې هیڅ نشتا د خخایو کاروانو نه پدې کار کې پکو نور کاروانو نه کوچ دل زمون لکاله پکو نور کاروانو نه کوچ دل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزه دل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزه دل زمون لکاله د سرو نور دو نر وتل زمون لکاله د سرو نور دو نر وتل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزید دل زمون لکاله اخ څومره ډیر اهو نغزید دل زمون لکاله مسجد محرم منبر شاهدان شوی په بمبار کې مسجد محرم منبر شاهدان شوی په بمبار کې منار او دستر دوار نړی دل زمغلا کالی منار او دستر دوار نړی دل زمغلا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل زمغلا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل زمغلا کالی د سرو نور دو نر وتل ملکاله د سرو نور دو نر وتل ملکاله اخصوم ردیر اهو نغزی دل ملکاله اخصوم ردیر اهو نغزی دل ملکاله نجوان پات نزور او نماشم د مور پغیف کی نجوان پات نزور او نماشم د مور پغیف کی راوت پسرو وینو مالی دل مملا کالی راوت پسرو وینو مالی دل مملا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مملا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مملا کالی د سرو نور دو نر وتل ملکاله د سرو نور دو نر وتل ملکاله اخصوم ردیر اهو نغزی دل ملکاله اخصوم ردیر اهو نغزی دل ملکاله همتان د مولانا نصرت را درم منتظر شا همتان د مولانا نصرت را درم منتظر شا تر عرش پر یا دو نرس دل مولا کالی تر عرش پر یا دو نرس دل مولا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مولا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مولا کالی د سرو نور دو نر وتل مولا کالی د سرو نور دو نر وتل مولا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مولا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مولا کالی د سرو نور دو نر وتل مولا کالی د سرو نور دو نر وتل مولا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مولا کالی اخصوم ردیر اهو نغزی دل مولا کالی